Hónapotérika itt Mónika. Szia! Sajnos most szóltak, hogy sajnos nem tudják betenni önt, mert lejárt nem tégnap éjfélig, tehát hogy helyettesíteni lehet, és taggal kevesebbünk lesz. Sajnos nem szabad. Jó, most hát szóltak vissza. De... Jó. Köszönöm. Tehát, tessék? Akkor most nem, akkor nem kül. Nem kell, nem kell. Most szóltak vissza, hogy nem lehet, mikor elküldtük a módosítást, és akkor szólt a Péter, aki ezzel foglalkozik, hogy is szóljak, hogy nem lehet szerint, tehát egyre kevesebb felé fogok szólni. Jó. Hát most ez így sikerült. Azért köszönöm szépen. Nincs. Jó, viszont hajlás, viszont. Majd legközelebb. Jó. Viszont.